Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, Party People, o nouă seară de Kiss Kiss in a Mix. Începe chiar acum la Kiss FM. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu voi. DJ Young și Jonesy pregătiți la butoane să vă însoțească în următoarele 3 ore pline de hituri mixate, dedicații care vin la 0722 20 60 20, facebook.com/kissfmromania și desigur mesaje de dedichisuri sau pur și simplu piese prezentate de voi în direct la 021 318 4000. Începem primele 40 de minute non-stop hits. La Kiss FM asculți doar hituri. Casablanca,

mesaje ale serii care vin la 0722 20 60 20, iar dacă vrei să intri în direct să-ți prezinți piesa preferată, sună la 021 318 4000. Salutări de la Drăgășani, unde ninge foarte frumos, ne spune George. Din partea Dinei din Petroșan, pentru scumpul ei Ciprian, te iubesc foarte mult și îți dedic piesa Cai verzi pe pereți. Avem și Smiley cu Alex și Don Baxter. Înainte ne întâlnim cu DJ Sava, Cocktail, mashup-ul Lickely, împreună cu Sia, Follow Your Hands, iar apoi Cai verzi. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri, e super party! Goes like this, y'all. One last before we go, one last deceiver. Make it mojito before we run. Something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, 'cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both could just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. Let's get another na-na-na-na-na-na. FM. Clap your hands, come on now.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. in the mix. Hai să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Avem așa un mesaj din partea Georgiei pentru Gașca de la Salon, pentru Gina, Sorina și doamna Gabi și pentru DJ Young. Oh, mulțumesc foarte mult! Briana ne spune, sunteți super și faceți o treabă minunată. Alex, ești o fată super și te ador și baftă tuturor mâine la teză. Salut, sunt Georgian din Ploiești, vreau și eu o melodie pentru soția mea, pe care iubesc foarte mult, și pentru micuțul din burtica ei, care așteaptă să dea ochii cu lumea reală. Adică acolo e o lume mireală sau cum? Și Elena Daniela Popa pentru cele mai scumpe, adorabile, iubibile și gingașe fete din camera nouă, vă pupă Dănuța din Brașov. Pentru chisomanii de pe Facebook avem Bedouin Sound Clash, imediat o super piesă, Brutal Hearts, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese mixate ora aceasta. Vă anunțam deja de Bedouin Sound Clash, imediat Holograf cât de departe, iar ora se încheie cu Nelly Furtado și mai vechea Say It Right. Împreună cu voi, DJ Young on the mic, DJ Jonesy in the mix și multe hituri mixate, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Fără bine, oricât de departe.

Kiss Kiss in the mix. Pare people, DJ Young și Jones împreună cu voi. E final de oră, dar înainte ne amintim ce petrecere avem în weekend. Sâmbătă aceasta, după miezul nopții, live pe Kiss FM, avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, transmis în direct din club Deja Vu, Satu Mare. Și tot sâmbătă am să fiu cu voi, DJ Young, in the mix la Kiss Kiss in the mix party în Old Nick Pub Sinaia. Ne vedem acolo. Pe 8X avem Cerebel și Ada. Petrecerea, pentru că asta avem și la Kiss Kiss in the mix. E super party, ne întoarcem repede, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, hello, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the mix. Începe chiar acum la Kiss FM, ne bucurăm să fim mai departe împreună cu voi. DJ Young on the mic și DJ Jonesy in the mix. Avem o nouă serie, 40 de minute, non-stop hits, pe care le începem cu Cerebel și Petre, Ada. Ba nu, era invers, Cerebel și Ada, Petre, Adele, Set Fire to the Rain. Și apoi avem Kisha, Die Young. După care ne ocupăm de alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Dacă vrei să intri în direct la Kiss FM să faci un dedichis sau doar să prezinți o piesă, sună la 021 318 4000. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Love. into your feet, but there's a side to you that I never knew, never knew. All the things you say they were never true, never true. In the games you play, you would always win, always win. But I say fire to the rain, watch it burn as I touch your face. Let it burn while I cry, 'cause I heard it screaming out your name, your name. E timpul să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Știi, vorba aceea, sunt o tonă de mesaje. N-avem cum să ne ocupăm de toate pentru că am face un talk show. Dar putem să alegem câteva dintre ele. De la Alin din Drăgășan pentru viața lui Andreea cu mesajul "Te iubesc mult". De la Eugen pentru gărgărița lui cu mesajul "Nu te voi uita, te sărut dulce". Parcă suferim din ce în ce mai mult acum că ne apropiem de 1 martie, nu? Bucuria a fost de Valentine's Day, acum de 1 martie suferim, nu? Hello băieți, vreau și eu un Erichis, dacă se poate, pentru Ionuț și Cătălina din Tomești. Nu știm din partea cui este, pentru că nu s-a semnat. Cum să dai un mesaj să nu te semnezi? De ce îl mai dai, nu? Mai departe, in the mix, o piesă nouă semnată Trade Love, Pump Back. Imediat, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Și apoi, Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. La Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Jonesy. Mamma mia!

is the way. Making you stay. Love is what I feel when I look at you. Away. And this is the day. Would you run away and let me there? Love is the way. I'm making you stay. Love is what I feel. Facebook.com/KissFM România. V-am promis acum 10 minute. Bună, sunt Lili din Focșani și vreau un dedichis pentru iubitul meu Andrei. Mai vreau la mare, papi. Nu la mare distanță de casă, zice ea în paranteză. Te iubesc, scumpul meu. Abia întorci din vacanță, din țările calde. Iată că ea îi spune lui ce mult i-a plăcut și mai vrea o tură. E simplu. Hello, sunt Andrei din Ploiești. Vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Jessica, pe care iubesc foarte mult. Ela Manuela pentru cea mai bună prietenă Gianina și pentru Cătălin. Big hug for you. Kisses. Urmează în tracklist Rihanna Diamonds, Alicia Keys, Girl on Fire și Travis McCoy cu Bruno Mars, Billionaire. Continuăm mixul, continuăm petrecerea, DJ Young și John C cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Claudiu, ce avem diseară la televizor? Ce vrea mușchiul meu? De la 7, nave de război. Ora 8, BD în alertă. 9:30, totul despre grătare. Grătare? Ce televiziune da așa ceva? A mea, Claudiu TV. Ia, ce zici? Am față de Mogul Media? Fă-ți propriul tău program TV prin aplicația Sinau pe Smart TV. Ai video entertainment în orice moment. Ascultă Cronica Cârcotașilor la Kiss FM și poți pupa un Smart TV Samsung pe zi cu Sinau. Ia-ți licența de televiziune pe kissfm.ro. Când ești strigat la radio, ai 30 de minute să suni înapoi. Fii smart și ai distracție la discreție. În martie, Casa și Grădina te invită acasă la Dana Săvuică și îți aduce o super ofertă de idei. Două reviste la preț de una. Cadou un supliment de renovări sau de grădinărit la doar 8,90 lei. Bupună pe zipioapa! Gapai pizza pe face pe glupume pe cupute pe lepe foponul pul croponii picipi. Pricepi? Telefonul cronicii a ajuns în ghearele lui Gaiță. Fasad din politică. Puicuțe din showbiz. Păsări de soi sau cap golaș obișnuiți. Își prind urechile în telefonul lui Gaiță. Nu este nicio petrecere. Este cimitir. În fiecare dimineață, în Cronica Cârcotașilor, bagă la bibilică. Te-a sunat? Ești persiflat. To be or not to be. Aceasta e o replică memorabilă. Dar ce-ar fi dacă din cuvintele și cunoștințele tale de limbă engleză s-ar naște sensul replici și premii noi? Ai între 11 și 19 ani? Așterne-ți gândurile și înscrie-te la concursul de eseuri Shakespeare School Essay Competition. Poți câștiga 4 școli de vară în Anglia, la Oxford sau Cambridge și multe alte premii. Detalii pe shakespeare-school.ro. Un chisoman nu e niciodată singur. Are 1.090.000 de prieteni online and counting. KissFM.ro. User friendly. Trăzniții dau liber la comedie într-un nou sezon la Prima TV. Merg mai departe cu noi episoade. Sunt prieteni vechi cu râsul și cunosc umorul în cele mai mici detalii. Trăzniții, un nou sezon în această seară de la 10:15 la Prima TV. Înapoi la hit cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, party people, back to the mix, back to the party. Încă trei piese ne despart de ora 9, când vine ca de obicei piesa non-house. Întâi și întâi Rihanna Diamonds, imediat Alicia Keys, Girl on Fire. Și încheiem ora cu miliardarii Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy in the mix. Asculți doar hituri. Young and Jonesy in the mix on Kiss. She's just a girl and she's on fire.

FM. Asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Mix începe chiar acum la Kiss FM. Este ultima oră de mix de astăzi și, desigur, fără reclame. Am pregătit Casablanca pe început de oră, Gustavo Lima, Balada Boa și o piesă nouă care deja vă place foarte mult, Like Chocolate, plăceri nevinovate. Avem și foarte multe SMS-uri, 0722 20 60 20, dar alegem doar câteva dintre ele. Hello băieți, sunt Corina din Botoșan și vreau să-i spun iubitului meu Marius că-l iubesc enorm și fără el nu aș putea trăi nicio secundă. Și pentru Bia din Drăgășan, din Paralinelu, am o surpriză pentru tine de 1 martie și nu te gândi că e un mărțișor, hai să vezi. Continuăm cu hiturile In The Mix, pentru că la Kiss Kiss In The Mix asculți doar hituri. She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back. The love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Oh, Casa.

Like Chocolate, plăceri nevinovate, piesă nouă la Kiss Kiss in the Mix. Dacă îți plac hiturile și vrei să le faci chiar tu, pune-le într-un top în Fresh Top 40. Intră pe kissfm.ro/ft40, pune-le cum vrei tu cu mouse-ul și apoi trimite-le topul. Sâmbătă avem Fresh Top 40, care se întâmplă să fie din toate clasamentele voastre. Anya Fool Me, mai departe in the mix, Asaf Avidan, One Day și Corina. La Kiss Kiss in the Mix e super party, ascult doar hituri. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. I'm not afraid to gonna tell. One day, maybe we don't.

is alive. Take me one more light. Smells like wine. Give me to your sound, my spine. Where fashion always finds the rhyme. Love can never feel alive. Take me one more light. Smells like wine. Give me to your sound, my spine. Where fashion always finds the rhyme. Love can never bit of fun now. I'm making piesă nouă la Kiss Kiss in the Mix, Oh Mike, împreună cu René Santana, Fly, se numește. Mâine va fi joi, dacă e joi știți foarte bine, e weekend la noi, iar în weekend avem super party-ul Kiss FM. Sâmbătă noapte am să fiu cu voi, in the mix, DJ Young, la Kiss Kiss in the Mix Party, în Old Nick Pub Sinaia. Și tot sâmbătă, live pe Kiss FM, după miezul nopții, avem partidul cu Olix și Dan Fințescu, transmis din Club Deja Vu, Satu Mare. Pe final de oră, in the mix, Jamie Un, o piesă mai veche și un remix foarte interesant pentru Crystal Waters, 100% Pure Love, Nelly, Hot in Here, iar ora se încheie cu Pink, Try. La Kiss FM asculți doar hituri.

final de Kiss Kiss in the Mix. O luăm de la capăt mâine, joi seara. Dacă e joi, e weekend la noi. Pregătiți-vă de o altă ediție hot cu super dedichisuri, piese la alegere, SMS-uri și facebook.com/KissFM România. Ne auzim mâine seara din partea lui DJ Young și a lui Jonesy. Distracție plăcută mai departe. Rămâneți pe Kiss, pentru că la Kiss asculți doar hituri.